الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، صدق الله العظيم. سورة نساء آية نمبر 156 157 158 159 سورة نساء شپغم سپارا آیت نمبر یوسل شپق پنزوس یوسل اوو پنزوس یوسل ات پنزوس یوسل یو کم شپیت دا دین مخ کی سبق کی دا یهودو اغا شرارتونا دا یهودو اغا خرابه خود پاک بیان تے واغی باندے اغویل دا سزا ذکرو کچی اللہ دی ملعون کلل متعون کلل سزے والا ورکڑا چې دوی الله سره کومې وعدې کړې وې هغه وعدې یې نه پوره کولې، کتاب یې نه مانه، پیغمبر یې نه مانه، د پیغمبر خبره به یې نه منله، الله ولې سزاګانې ورکړې. دې نن سبق کې یو دوه غټ جرمونه د یهودو الله بیانوي، او الله پاک دا خبره کوي چې دوی په عیسی علیه الصلوۃ والسلام باندې څه تهمتونه لګول، او یوازې یهودو نه بلکې عیسایانو چې د عیسی علیه السلام منون کیو هغوی باندې هم سترګې پټې شوې. کوم الزامات چې یهودو لګول هغې کې ورسره دا نصارا هم مرګري شو، د هغوی په سازش کې راغله. او قرآن کې الله پاک د هغې وضاحت کوي چې دا دوی کوم الزامات لګوي دا بې بنیاده دي، دا غلط دي. لومبی الزام چې یهودو ولګو د عیسی علیه الصلوۃ والسلام په مور باندې حضرت مریم بیبی باندې، الله د هغې صفای کوي په دې لومبی آیات. بهتان یې داسې ولګو چې کله حضرت مریم بیبی ته الله بشارت ورکړه چې تاله به الله اولاد درکوي، تا به واده نوي کړی او تاله به الله اولاد درکړي، او بیا چې کله دغه بچی پیدا شي او ته قوم ته راشي نو قوم به په تا الزام ولګوي چې تا خو واده نه دی کړی، نو دا ماشوم د کوم ځای نه راغی، نو ته هغوی له جواب مه ورکوه. دوی به تا ته د شک په نظر باندې ګوري، الله به ستا صفایي کوي. ته ورته ووایه زما روجه ده، زه خبرې نه کوم، دا ماشوم به تاسو ته اشاره وکړه چې دا ماشوم به تاسو ته په خپله جواب دی. کله چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام یې غېږ کې نیولی دی او راویړ کلي ته، قوم ورته وایي دا څه دي؟ ته خو یو پاک دامنه ښځه وې، ستا پلار مور خو ډېر پاک و، نو تا څنګه دا بچی د کوم ځای نه راوړ؟ حضرت مریم بیبي ورسره خبرې نه کوي، او عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته اشاره کوي چې دی به قوم ورته وایي دا خو ماشوم دی، دی به څنګه خبرې کوي؟ د یو څو ګینټو ماشوم هغه به څه خبرې وکړي؟ عیسی علیه الصلوۃ والسلام پروت دی، خبرې وکړي. قوم وایي کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، چې دوره ماشوم وي نو هغه به څه خبرې وکړي؟ عیسی علیه الصلوۃ والسلام بله آواز ورکړه، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. زد الله بندم ما تا الله كتاب راكي او مزا الله پیغمبر گرزول. دا معجزا دا ناقابل تردید دلیل چې اغوی په خپل سترګو باندې مشاهده کو ویلی ده. نو په کار خدا و چې حضرت مریم بی بی په پاکوالی او طهارت باندې دا اغوی یقین راغلی. لیکن اهل کتاب د کتاب خواندان په کار خدا و پوی خلق معجزات وینی خلق ایمان روی. لیکن الٹا الزام به حضرت مریم بیبی بانده او تهمت لگول. نو الله دیزه که داغی صفائی کئی وضاحت کئی الله پاک ده دی یهودو ده عظیم جرم الله بیانه چه گوره باوجود ده دینه چه تاسو په کتاب پویده وحی راتلی معجزات ده تراتل او تاسو چه دینو پا مریم بیبی پا یو پاک بیبی بانده الزام او تهمتو لگول دستاسو غرد جرم و بی کفرهم او پا سبب دا کفر دا دوی و قولهم او دا وینا دا دوی علا مریم پا مریم بی بی بانده بختانا عظیما بختان بی دا. یعنی الله چی دوی ملعون کری دی متعون کری دی سزاگان ورکی دا دا سدا وجن ورکی و بی کفرهم پا سبب دا کفر دا دوی سر چی دوی کفر کری مخی چی دینو سخیت سجده لگولی و دغس چی دینو نور گناهونه کړي و قولهم او بل چر علام ملعون کړل متعون کړل دا د دی وجنه چې و قولهم علی مریم وینا د دوی په مریم باندې بهتان عظیما بهتان دی چې دی په بهتان تړلې په مریم دی باندې او بل چر علام ملعون کړل متعون کړل معذب کړل ولی دا رست خدای پاک وی و قولهم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم د دوی دا عقیده و دویم غد جرم الله دا دوی بیانه چه دوی دا عقیده و چه عیسی علیه صلات و السلام پانسی شوه ده. نو الله و تا دیزه که فرمایی چه اغا پانسی شوه نده مر نده پانسی شوه نده او تاسو ده که شک که ده خبره و قوله او دا وینا دا دوی چه دا دوی ملعون شو متعون شو دا ولی دا وینا دا دی چه انا قتلنا المسیح چه منگا قتل کرده دی مسیح عیسی زوی دا مریم لرا رسول الله چه دا الله رسول اغا منگو جلی دی اولاوی وما قتلوه ندوی قتل کرده وما صلبوه او ندوی پسوله کرده نی پانسی کرده ولیکن شبه لهم لیکن دوی تا پده که اشتبار سنگ اشتبار آغلی دا عزتمندو اشتباه و تداس راغلی ده مختلف روایات راغلی دی. یو روایت دادی چه کل یهودو ده عیسی علیه السلام ده قتل اراده اکلا نو ده عیسی علیه صلات و سلام و ده آغا مرگر و حواریین چه کمو آغا یوزیت جمر ده علاقی چه کم بادشاه و گورنر و آغا فوجون رو لگل چه گرفتاری عیسی علیه السلام متعلق شکایت او چې د فتنه او فساد پیدا پیلاوی د دې وجه را گرفتاری کې او کوسلې کې مړې. عیسی علیه السلام د خپل مرګورو ته وې بي تاسو کې څوک داسې شته چې قرباني ورکي خپل ځان قربان کی یو کس را پاسې دی او زبدا قرباني ورکي. عیسی علیه السلام و تو فرمای کم کس چه قربانی ورکی هغه به جنت کې ما سره یو ځای اقا یو کس تیار شو هغه یې زه قربانی ورکوم. عیسی علیه السلام و تو فرمای چې الله بس زما شکل ستا شکل زما پشان دی ته بار و روزه دوی به تا مړ کی او تب جنت کی ما سره بی اغوطا وی دیره دا کس وروت او چه وروت نو اغوی اونی و فسولیک او کم سزا چی ورکول آغی والا اغی شهید عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک آسمان تا سالم اوخیج یو خدا روایت راغ بل دا روایت راغلی چې د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په دې حواریینو کې یو کس و چې هغه منافق او هغه به جاسوسی کوله د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اقا جاسوس د بادشاه فوجونو ته او پولیسو ته اطلاع ورکوله وه چې عیسیٰ علیہ السلام دغه دغه ځای کې دی اطلاع ورته ورکړه چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دغه کمره کې پټ شوی دی او ملګري مو سره دی یا یوازې رالل و پسې د کور نه یې محاصره د کمرې نه یې محاصره وکړه ده ته یې ته ورشه دننه وګوره چې شته و کې نشته دی چې ور دننه شو عیسی علیه الصلوۃ والسلام الله اسمان ته خېجولې چې دی راووت د کمرې نه د ده شکل خدای پاک د عیسی علیه السلام په شان کړ فوجونه چې ولیده چې دا خو حقه دی عیسی علیه السلام خو دغه دی نو بس راوینی وو او هغه سزا یې وله ورکړه په پانسیه مړې نو بیا دوی کتل چې عیسی علیه السلام خو مړ کړ نو زمونږ هغه ملګری څه شو هغه چې دننه تلی چا وی دا زمونږ هغه ملګری مړ کړی دی او چا وی عیسی علیه السلام هم مړ کړی دی په دې شک کې پرېوته تر قیامت پورې به دوی په دې شک کې دا مختلف روایت راغلی دي خدا دا چې عیسی علیه السلام الله اسمان ته سالم وخېجو او دوی په شک کې پاتې دوی دا مونږ مړ کړ اوس یهود خدا عیسی علیه السلام دشمنان هغوی خو عیسی علیه السلام متعلق دا دعوه کوي چې هغه مونږ وجلې نو عیسایانو ته ګور عیسایان هم وایي او عیسی علیه السلام وجلې شوی دی هغوی ته هم د خپل پیغمبر هېڅ پته نه لګي چې څه شو او د عیسایانو دا دعوه ده چې هغه پانسی شوی دی او هغه زمونږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلې مونږ که هر څه کوو نو بس کوو به او ګناهونه که کوو او د هغې کفاره بس عیسی علیه السلام ګرځېدلې دی هغه شهید شوی دی نو یهود په دغه شک کې پراته دي او عیسایان چې دي نو هغه هم په دغه شک کې دي الله فیصله کوي الله وایي زه د حقیقت بیانومه د قران مجید په ذریعه باندې چې عیسی علیه السلام ما اسمان ته خېجولې دی او دا خلک مخالفین دا به ټول عمر په دغه شک کې پراته دي مړ نه دی قتل نه دی بلکې الله اسمان ته خېجولې دی د قیامت په غټو علامو کې یو د علامه دا ده چې عیسی علیه السلام به آخره کې راکوزیږي دجال به وجني خنزیر به وجني صلیب به ماتی او چې کله دجال مړ کی ختم کی بیا به د هغې نه وروستو څلوېښت کاله د عدل او د انصاف حکومت کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې دغه وخت کې به د خوشحاله زمانه وي د امن او د سکون زمانه به دغه وخت وي هر څه به ډیر وي خوشحالي به وي عدل او انصاف به وي تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمای چې دا زهریله زناور دې سره به خلک دې زمرو او دې نورو سره به ماشومان لوبې کوي ګړو چیلو سره به چې دې نو یو ځای ګرځي څه به ورته وایي نه انسانان خو به وي سم خو زناور به دې ماران او لړمانان به وي ماشومان به ورسره لوبې کوي او هغوی به ورته څه نه وایي دا مره د امن او د خوشحالۍ وخت دی او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے وی کسوک دلیل غواړي نو وی دا آیات د قرآن مجید دی اولولی و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. چې دا ټول اهل کتاب به بیا په هغه باندې ایمان راوړي، هر څوک چې د څومره یهود دي هغه به ټول نصارا هغه په هغه باندې ایمان راوړي، چې دا خو د الله یو نیک بنده دی. اوس خو کې نه مني نه مني، خو وروسته به یې ومني. نو اوس دې ځای کې الله دغه خبره کوي چې دا تاسو کم ملعون شوی مطعون شوی، دا ولې دا د دې د وجې نه چې تاسو عیسی علیه الصلاة والسلام مونږ وجلی دی، د دغې وجې نه چې پیغمبران تاسو وجنې او دا غلط نسبتونه کوي، نو الله وایي تاسو ما ملعون او مطعون کوي. وقولهم او دا وینا د دوی انا قتلنا المسیح، چې مونږ قتل کړی دی مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله چې هغه رسول د خدای په، وما قتلوه نه قتل کړی دی هغه لره، وما صلبوه او نه په سولې کړی دی، یعنی نه پانچی کړی دی. سلب سلب څه ته وایي عزتمند؟ السلب علماء معنی لیکلی ده هو تعلیق الانسان للقتل، دپاره د قتل چې یو سړی را ځوړند کړي دې ته سلب، نو پانچی کړی نه دی. ولیکن شبه لهم، لیکن په اشتباه کې غورځېدلي دي په باره د هغوی. وان الذين وبشك هغه کسان اختلفوا في اختلاف کوي فيه فديكي لفي شك منه، هغه په شک کې دا هغه تدې خبره کې په شک کې، هغه شک یې ما وویل چې هغه څوک وایي چې مونږ دې مړ کړو، هغه زمونږ مرګری څه شو، او چې نه مونږ خپل مرګری وجهینو عیسی علیه السلام څه شو. ما لهم به من علم، نشته د دې لپاره په دې خبره باندې څه علم، الا اتباع الظن، مگر تابعداری کوي د ګمان، بس هر سړی خپل خیال کې لګیا دی، څوک وایي مړ دی څوک وایي مړ نه. وما قتلوه یقینا، او نه دې قتل کړی دلاره په یقین سره، الله وایي قتل کړی نه، بل رفعه الله الیه، بلکې اوچت کړی دلاره خدای په خپل ځان سره. حدیث معراج کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای زما حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات، پیغمبر علیه السلام ملاقات سره اسمانونو کې شوی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شکل هم بیان کړی دی چې عیسی علیه الصلاة والسلام سور سور رنگ او مزیدار خشته سور سپین شکل، او ویختی هغه گنجی گنجی ویخته چې وی دغه سی ویختی، او وی اوبت را سسیدی ناسی اوبت سسیدی، وی گنگریالی بانچی وطن، بر رفعه الله، بلکی اوچت کړی دی خدای پاک الیه ځان طرف ته. وکان الله دی الله پاک عزیزا حکیما، غالب ذات او خاوند حکمت، زبردست ذات دی، غالب ذات دی، هر څه کولی شي، او حکمتونه دی هر کار کې خپل حکمت دی. عیسی علیه صلوات و سلام یې برخې جو اسمانونو ته، ډیر پیغمبرانو ته د شهادت مرتبه ورکړې ده، ده ته دغه مرتبه نه ورکول د شهادت، ده ده دې کې څه حکمت و چې دا به وروستو راځي او بیا به چې دی د عدل حکومت کوي او د قیامت اخري نشانه، دا د الله حکمتونه دي چې هغه ځان طرف ته اوښی دی. و ام من اهل الكتاب، او د اهل کتاب ډیر فرقې د اهل کتابونه چې دا نه مني عیسی علیه الصلاة والسلام، انکار کوي، د قتل اراده کړی ده، هر څه چې کوي، الا ليؤمنن به، خامخا ایمان به راوړي په ده باندې، قبل موته، مخکې د مرګ دا غن، د مرګ نه مخکې مخکې، یعنی عیسی علیه السلام د دنیا ته راځي، هم دغه یهود به دغه نصارا به دا او په بیا ایمان راوړي. ويوم القيامة او فروز دا قيامت يكون عليهم شهيدا، شيبا پا دوی بانده گواه، عيسى عليه الصلاة والسلام اغا پا دوی بانده گواهي كي دا دوی پا اعمال بانده، چې دوی کم کم بد عملونه کړي دي، کم خخ عملونه کړي دي، په هغې به لکه څنګه هر یو پیغمبر هغه به په خپل امت باندې ګواه وي، دقسې عیسی علیه الصلاة والسلام هغه به په دې خپل امتونو باندې ګواهي کوي. دوباره دا سبق واورئ. وبکفرهم، او په سبب د کفر د دوی، وقولهم، او د وینا د دوی، علی مریم، په مریم بیبي باندې بهتانا عظیما، بهتان لوی. الله وایي چې دا دوی ما ملعون کړل او مطعون مې کړل او سزاوار مې کړل. د هغې سبب سو سبب یې دا کفر، او بل دا و چې دا بهتان یې په مریم بیبي باندې تړ. وقولهم، او د وینا د دوی د وجنا، او په سبب د وینا د دوی د وجنا، انا قتلنا المسیحا، چې موږ مړ کړی دی مسیح عیسی زوی د مریم، رسول الله، چې هغه پیغمبر د خدای و. وما قتلوه، او نه قتل کړی دی، وما صلبوه، او نه په سولې کړی دی، نه پانچی کړی دی، ولکن شبه لهم، لیکن اشتباه شوی د دوی ته. وان الذين بشک، هغه کسان، اختلفوا، چې هغوی اختلاف کوي، فیه، په دې کې، لفی شک منه، هغوی په شک کې دي د طرف دنه په باره د ده کې. ما لهم، نشته دوی دپاره به په دې باندې من علم، څه خبر، اس خبر او اطلاع ورته نشته، حقیقت ورته نه دی معلوم، الا اتباع الظن، مگر تابعداری د ګمان کوي، لګیا دي په خپل ګمان باندې لګیا دي، سو کوئی مړ دی او سو کوئی نه دی مړ، سو کوئی پسولیا شوی دی او سو کوئی نه دی. وما قتلوه، او نه دی قتل کړی دی لرا، یقینا، په یقین سره الله فیصله وکړه. دوانه فیصله الله وکړي، یو دا چې عید مریم بی باندې چې کم تاسو الزام لګوي، دا تاسو بهتان دی، دا بهتان دی، هغه پاکه قضاوه، پاکه بی بی. او بل دا، وما قتلوه، یقینا، د عیسی علیه السلام متعلق چې تاسو وایئ چې هغه قتل شوی دی، هغه قتل نه دی. دا دوانه فیصله الله راولي. بر رفعه الله، بلکې اوچت کړی دی هغه لره خدای پاک، الیه، ځان طرف ته. وکان الله، دی الله پاک عزیزا حکیما، غالب او خاوند حکمت. و ام من اهل الكتاب، او سمر فرقی چی دی دا اهل کتابو، الا لیؤمنن به، مگر ایمان بروڑی پا دبان دے، قبل موتی، مخک دا مرگ دنا، دا عیسی علیہ السلام دا مرگ نا مخک مخک بدی طول پا دبان دے ایمان روڑی. اس خو ایمان نا روڑی، خو بیا با اگوری، بیا با ایمان روڑی چې په هغه وخت کې کم موجود وي. ويوم القیامت، او پر ورځ د قیامت، یکون علیهم شهیدا، شي به د عیسی علیه السلام په دوی باندې ګواه، د دوی د اعمالو ګواهي به ورکوي چې دوی کم ښه اعمال کړي دي او بد عملونه کړي دي. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم